spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, mam newsa dla singli. Jest leniwiec. Od dziś banany 2,79 za kilogram. No wspaniały jest. Banany 2,79. No i on? A chleb słonecznikowy złoty 88 za sztukę. Jest. Chleb słonecznikowy złoty 88. Wolny. Lidl. Co tydzień coś nowego. Od dziś w Lidlu banany po 2,79 za kilogram, a chrupiący chleb słonecznikowy złoty 88 za 500 gramów. Ale leniwiec śpi. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Zaśpiewaj z nami, że się wstrąga, je, je, je. Gitara gra, dziewczyną ubywa lat. Więc łapy smaki, śpiewaj całe dnie. Się wstrąga, je, je, je. Się wstrąga, je, je, je. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład notebook Lenovo, procesor AMD, dysk twardy 1 TB za 1799 zł i odbierz 150 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nagłe ożywienie dyplomatyczne odnotowaliśmy w minionym tygodniu w sprawie Ukrainy. Najpierw spotkanie ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Rosji. Dalej zapowiedź spotkania Petro Poroszenko i Władimira Putina już w przyszłym tygodniu w Mińsku. I trwająca w Kijowie wizyta niemieckiej kanclerz Angeli Merkel. Potrzeba załatwienia sprawy czy koniec urlopów? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć między innymi w naszej audycji. Witam Państwa, przed mikrofonem Ernest Zorzuń. Ukraińsko-rosyjskie, europejskie sprawy zajmą nam poważną część naszego raportu o stanie świata, bo i w sprawach działo się bardzo dużo. Rosyjski konwój z pomocą humanitarną wjechał na Ukrainę bez zgody strony ukraińskiej i, jak podkreślają władze, naruszając istniejące ustalenia. Ale nie tylko o tym będziemy mówić. Nie zapomnimy o Bliskim Wschodzie, gdzie islamskie państwo Iraku i Lewantu rozszerza swoje panowanie i coraz bardziej wstrząsa światem. Na przykład prezentując na filmie śmierć amerykańskiego dziennikarza. Barack Obama określił państwo islamskie mianem raka i wezwał kraje Bliskiego Wschodu, by wspólnie z Ameryką nie pozwoliły mu się rozprzestrzenić. Zaproponuję też, byśmy przyjrzeli się amerykańskiemu snu, który nie jest dobrym snem dla wszystkich, o czym przekonały nas zamieszki w Ferguson. Zajrzymy także do Tajlandii, gdzie po fali protestów armia zaprowadza porządek, ale będziemy mieli także dobre wiadomości. To jest cudowny dzień. Jestem zachwycony, że żyję, że jestem zdrowy i że znów mogę być z rodziną. Mówił Kent Brantley. To lekarz, który zachorował, amerykański lekarz, który zachorował na ebolę i wyzdrowiał. Człowiek zwycięża w walce z chorobą. Taki będzie dziś raport o stanie świata. Rosyjski biały konwój wjechał na Ukrainę i choć kierowcy twierdzą, że mamy tu odżywki dla dzieci, soki, mamy jeszcze cukier. Wieziemy to dla mieszkańców wschodu Ukrainy, a przede wszystkim dla dzieci, które najmniej są temu wszystkiemu winne. To jednak wiele emocji mu towarzyszy. Ukraińcy go nie chcą, wiadomo czemu. Czerwony Krzyż nie chce mieć z nim nic wspólnego, a Rosjanie wypełniają misję, tylko jaką? Opinie świata nie są jednoznaczne. Na przykład Amerykanie uznają działanie Rosjan za rażące naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy. Ale Europa w ocenach jest powściągliwa. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie kończy się niczym. Chociaż w ostatnich dniach obserwujemy dyplomatyczne ożywienie, by tę misję białego konwoju przerwać i cały konflikt zneutralizować. Tylko jakim kosztem i jakimi środkami? Tego jak na razie nie ustalono. Jednym z ważniejszych elementów tego dyplomatycznego ożywiania jest na przykład wizyta niemieckiej kanclerz w Kijowie, która dziś się rozpoczęła. Łączymy się zatem z Kijowem. Tam Piotr Pogorzelski. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Na co Kijów chce zwrócić uwagę niemieckiej kanclerz, by pozyskać ją do swoich racji? No to są, to jest właściwie ta linia, którą Ukraińcy trzymają już od początku konfliktu z Rosją, czyli właściwie od aneksji Krymu. To znaczy, że są ofiarą rosyjskiej agresji i starają się przekonać do tego kanclerz Niemiec, a ta z kolei powinna przekonać w założeniu ukraińskich władz Rosjan, żeby wstrzymali popieranie separatystów, czy też wstrzymali wysyłanie sprzętu wojskowego właśnie na wschód Ukrainy. A powiedz mi, czy cały czas funkcjonuje taka ideologia, idea planu, czegoś w rodzaju planu Marszala, o której Ukraińcy mieliby rozmawiać z niemiecką kanclerz? Tak, właśnie teraz trwa konferencja kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Petra Poroszenki i jest to jedna z pierwszych rzeczy, o której mówił prezydent Poroszenko, że właśnie dzisiaj w czasie tego spotkania ustalono, że Niemcy przekażą 500 milionów euro na fundusz odbudowy Zagłębia Donieckiego. To jest rzeczywiście bardzo istotne dla Ukraińców, że w momencie, kiedy ta wojna się zakończy, będzie trzeba odbudować te zniszczenia, których teraz tam dokonano. Tam są zniszczone nie tylko obiekty infrastruktury, nie tylko drogi i mosty, ale także wiele zakładów przemysłowych. I to jest szalenie istotne, dlatego że tutaj bardzo często się mówi w tych komentarzach, które pojawiają się w Kijowie, że gdyby nie ta bieda, do której doprowadzili oligarchowie właśnie na wschodzie Ukrainy, nie byłoby ani Donieckiej, ani Ługańskiej Republiki Ludowej. Dlatego że zwróćmy uwagę, że te powstania prorosyjskie, one nie wyszły w tych regionach, które są nawet troszkę dalej oddalone od Rosji, ale nie tylko, ale w tych regionach, które są bogatsze, czyli na przykład w obwodzie dniepropietrowskim, w obwodzie charkowskim, nie mówiąc już o obwodzie donieckim. Dlatego takie wsparcie ekonomiczne jest ważne, ale też jest ważne wsparcie polityczne i o tym też rozmawiano i Angela Merkel między innymi wyraziła nadzieję, że rozmowy w Mińsku, które odbędą się 26 sierpnia, przyniosą jakieś efekty, czyli ten konflikt zostanie wstrzymany. Spotkanie oficjalne, a czy niemiecka kanclerz była, będzie na Majdanie? To jest dobre pytanie. Niemiecka kanclerz jest niedaleko od Majdanu, jest teraz na ganku administracji prezydenta, z którego w oddali widać Majdan. Wątpię, żeby się na to zdecydowała, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Tutaj już mieliśmy pewne zmiany. Dzisiaj na przykład kolumna samochodów z kanclerz podjechała nie od tej strony, co zawsze. Nie podjechała ona także reprezentacyjną limuzyną, a podjechała takim zwykłym Mercedesem, Jeepem, znaczy zwykłym z zewnątrz, zwykłym opancerzonym Mercedesem, Jeepem, więc widać, że tu jest bardzo duża obawa o bezpieczeństwo kanclerz i właściwie nie ma co się dziwić, dlatego że jest dużo broni na wschodzie kraju i ta broń też na pewno trafia tutaj do Kijowa, więc ta wizyta jest na odpowiednim poziomie zabezpieczona. To Kijów i Piotr Pogorzelski. Teraz na naszą antenę prosimy Berlin. Wojciech Szymański, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pierwsza wizyta niemieckiej kanclerz w Kijowie po wybuchu ukraińskiej rewolucji. Czy to jest wizyta poparcia dla Ukrainy? Tak jak najbardziej. To jest tak w Niemczech też tłumaczone i odbierane, że Merkel przede wszystkim po to pojechała w Kijowie, żeby zasygnalizować Ukraińcom, że Niemcy i Europa o Ukrainie pamiętają, że stoją po stronie Kijowa w tym konflikcie trwającym, w tym kryzysie. I to jest też taki symbol poparcia politycznego przede wszystkim dla tych nowych w zasadzie ukraińskich władz. Dlatego Merkel też spotyka się prawie z wszystkimi ważnymi politykami. Spotyka się z prezydentem Poroszenką, spotyka się z premierem Jaceniukiem, a także spotyka się z lokalnymi politykami z regionów, żeby właśnie podkreślić ich legitymację polityczną, bo jak wiemy, wśród niektórych rosyjskich polityków jest to podważane, czy ci ukraińscy politycy z pewnością mogą i zgodnie z prawem na Ukrainie rządzą. Także przede wszystkim symboliczny wymiar tej ukraińskiej, rzeczywiście pierwszej od wybuchu konfliktu wizyty Angeli Merkel. Też podkreśla się, że przypada ta wizyta w szczególnym momencie. Jutro Ukraińcy będą świętować Dzień Niepodległości. Akurat w przededniu pojawia się w stolicy Angela Merkel. Też pojawiają się takie komentarze, bo przypada dzisiaj także inna rocznica. Rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Ukraińcy w ostatnich tygodniach troszkę się na Niemcy gniewali, że Angela Merkel tak często rozmawia rozmawia na przykład z Władimirem Putinem, powstało takie troszkę niesympatyczne wrażenie, że ponad ich głowami coś się załatwia. I też być może było to zamiarem Angeli Merkel, żeby właśnie dziś się w Kijowie pojawić i to wrażenie zatrzeć. Angela Merkel popiera Ukrainę, a czy polityczne elity Niemiec popierają Angelę Merkel w tym poparciu dla Ukrainy? Tak, tutaj, to znaczy niemiecka scena polityczna też jest oczywiście zróżnicowana. Są na przykład partia postkomunistyczna, partia Lewica, która jest największą siłą opozycyjną w parlamencie w tej chwili, no dość krytycznie na początku odnosiła się do polityki Niemiec wobec Ukrainy, krytykowała te zachodnie siły, krytykowała NATO, no ale to są takie smaczki też niemieckiej polityki. Ale w ostatnich miesiącach ucichły jakby te głosy, nie słychać jakichś większych sprzeciwów wobec tego, co Angela Merkel i jej minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier starają się zrobić na Ukrainie i w Rosji. To Berlin i Wojciech Szymański. Na koniec na naszej antenie Moskwa, Włodzimierz Pac. Pytanie jedno. Co na to wszystko Moskwa? No w Moskwie wizyta kanclerz Merkel w Berlinie została zauważona, ale na razie nie skomentowana. Media zwróciły uwagę, że odbywa się w dniu, kiedy Ukraina obchodzi Dzień Flagi Państwowej. Agencja prasowa ITAR-TASS zaznaczyła, że to pierwsza wizyta kanclerz Niemiec w Kijowie od czasu rozpoczęcia się kryzysu na Ukrainie. Inna agencja prasowa RIA Nowości napisała w tym kontekście, że Kijów najwyraźniej oczekuje od Berlina poparcia nie tylko politycznego. Zauważyła, że Niemcy dotychczas postępowali tak ostrożnie w kwestii wydarzeń na Ukrainie, wspierania Ukrainy więcej niż politycznie. Z kolei telewizja RSI-24 zwraca uwagę, że prezydent Petro Poroszenko nazwał kanclerz Merkel przyjacielem i adwokatem Ukrainy. I przy okazji rosyjskie media też zauważyły, że Niemcy byli wśród krytyków wczorajszego przejazdu rosyjskiego konwoju humanitarnego, tak zwanego rosyjskiego konwoju humanitarnego do Ługańska bez zgody Kijowa. Jak państwo słyszą, wszyscy bardzo uważnie obserwują wizytę niemieckiej kanclerz w Kijowie. W moim studiu gość, pan Rafał Sadowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Niemcy mediatorem w tym konflikcie będą głównym? No, na razie tak wygląda. Niemcy grają główną rolę właśnie w tych negocjacjach pomiędzy Rosją i Ukrainą, mając dobre relacje z oboma państwami. No jak na razie ten proces negocjacyjny nie przynosi żadnych efektów. No i obawiam się, że jednak prędko nie przyniesie, ponieważ zbyt duże są różnice pomiędzy Rosją i Ukrainą, zbyt duże są oczekiwania Rosji wobec Ukrainy i te żądania, które stawiają Rosjanie wobec Ukraińców, są nie do zaakceptowania przez ukraińskie siły polityczne i ukraińskie społeczeństwo. A może Niemcy po prostu za miękko rozmawiają z Rosjanami? To też, tylko że no, Niemcy też dbają o dobre relacje z Rosją, mając swoje interesy gospodarcze i polityczne z Rosją. Oni w ogóle właśnie taką grają rolę dobrego wujka, mając dobre relacje i z Ukraińcami, i z Rosjanami. No i tak naprawdę będąc państwem, które jest liderem wśród państw Unii Europejskiej. To też jest dosyć ważny element, na który warto zwrócić uwagę, że właśnie z jednej strony reprezentują Unię Europejską, z drugiej strony w całym tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim rola Stanów Zjednoczonych została może nie zmarginalizowana, ale odsunięta na dalszy plan. Tak naprawdę przy tym procesie negocjacyjnym właśnie główną rolę taką spajającą te strony konfliktu grają Niemcy. Ale Niemcy, kto się musiał wybrać? Znaczy, no, Niemcy są również bardzo akceptowane przez Rosję. To jest dosyć ciekawa rzecz, zwłaszcza po aneksji Krymu prezydent rosyjski Władimir Putin miał takie przemówienie, w którym otwarcie powiedział, że dogadajmy się. I ten konflikt na Ukrainie, czyli na to trzeba spojrzeć też z szerszego punktu. Dla Rosji ten konflikt na Ukrainie jest również instrumentem zmiany pewnego systemu geopolitycznego w Europie. I to jest ten wyższy poziom, o wiele ważniejszy. Rosjanie mówią, znowu wracamy do wyznaczania stref wpływów w Europie, znowu do stworzenia takiego powiedzmy pewnej formy koncertu Mozart, gdzie główne państwa, czyli Rosja, Niemcy, będą ustalały porządek tutaj na kontynencie. I tu też jest dosyć ważne to, na co grają Rosjanie, czyli na rozbicie dobrych relacji pomiędzy Unią, pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. No też tu wykorzystując pewne konflikty pomiędzy Niemcami i Waszyngtonem, zwłaszcza te ostatnie skandale, kto kogo podsłuchiwał. No bo to wszystko w cieniu umowy handlowej między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Jak uda się to opóźnić albo uniemożliwić, no to wiadomo, Rosja wygra na tym. Tak, tak, więc tutaj Rosjanie wpisują się w całą tą układankę, starając się to rozgrywać na własną korzyść. No i są też świadomi tego, że Niemcy też w jakiś sposób, no może nie tyle są zależni od Rosji, ale też nie zrobią pewnych rzeczy, ponieważ Niemcom zależy na tym, by jednak stosunki handlowe czy gospodarcze były cały czas utrzymywały się dobre pomiędzy Niemcami i Rosją, ponieważ na tym zarabiają. Tylko tu mamy właśnie takie starcie dwóch filozofii, czy dwóch sposobów postrzegania, że z jednej strony Rosjanie myślą geopolitycznie, chcą, traktując Europę jako taką szachownicę, na której przestawiamy, no, przestawiają pionki, a z kolei Niemcy właściwie chcą, my chcemy zarabiać pieniądze. Pragmatycznie. Bardzo tak. Pragmatycznie patrzą. W związku z tym, no, tu im też bardzo zależy na tym, by ten konflikt jeszcze bardziej nie eskalował. No niekiedy również starają się powstrzymać samych Ukraińców i te sygnały, zwłaszcza ze strony ukraińskiej, które płynęły i takie te obawy, o których też wcześniej mówiliśmy, że właśnie Niemcy jednak nie będzie im zależało na tym, by Ukraińcy w bardziej zdecydowany sposób bronili no, swojej państwowości, jakby nie było. Czy plan coś w rodzaju planu Marszala dla Ukrainy to dobry pomysł? To jest bardzo ważna rzecz, bo oprócz właśnie obrony czy wsparcia Ukrainy w obronie przed agresją ze strony Rosji, kluczowe jest wsparcie w odbudowie gospodarki. Ukraińska gospodarka właściwie znajduje się w bardzo poważnym kryzysie, jeśli nie powiedzieć, by, że leży. No, ma wojnę. Ma wojnę. Spodziewany spadek PKB jest 7%. Rząd ukraiński sam ocenia, że odbudowa tylko z tych zniszczeń na wschodzie Ukrainy będzie kosztować ponad 8 miliardów dolarów. To są koszty, których Ukraińcy nie są w stanie sami ponieść. I oczywiście na 500 milionów to nie jest suma, która zbawi. Natomiast jako pierwszy krok jest to rzecz bardzo ważna i tak naprawdę to też jest wezwanie no, nie tylko do Niemiec, ale do Unii Europejskiej, by wziąć większą odpowiedzialność za to i w większy sposób zaangażować się w odbudowę gospodarczą Ukrainy, bo bez tego tak naprawdę stabilizacja wschodniej flanki czy wschodnich granic Unii Europejskiej nie ma szans. Z kolei to stoi w jakiś sposób w sprzeczności z Rosją, która no, robi wszystko, by zdemolować Ukrainę. I to jest trochę tak, że no i Ukraina, powiedzmy, jest to ciastko, które Rosja nie mogła zjeść, czyli nie mogła wciągnąć Ukrainy do tej Unii Euroazjatyckiej. No ale w związku z, bo ukraińskie społeczeństwo wybrało integrację z Unią Europejską, no ale w tym momencie to zróbmy to, że to ciastko wywalmy na ziemię, niech nikt tego nie zje. I ten konflikt i to, że Rosjanie wspierają tak tych separatystów na wschodzie, przesyłając broń, ludzi, sprzęt, to jest właśnie taka forma demolowania Ukrainy, po to, by doprowadzić do takiej sytuacji, że koszty nieprzyjęcia tych rosyjskich żądań będą wyższe niż przyjęcie, czyli zgoda na federalizację Ukrainy, zgoda na pozostawanie Ukrainy w rosyjskiej strefie wpływów. No ale te opinie na temat przyszłego ustroju Ukrainy zmieniają się właściwie. Ja mam czasem wrażenie z tygodnia na tydzień w opinii europejskich polityków, bo raz mówią o federalizacji, raz mówią o jedności kraju, raz mówią jeszcze o czym innym. Nie odnosi pan takiego wrażenia? No tak. Znaczy, wydaje mi się, że to jest rzecz, którą tak naprawdę powinni Ukraińcy sami podjąć decyzję, w jakim państwie chcą żyć. I teraz jest ważne, by ten proces polityczny, który jest teraz na Ukrainie, czyli prezydent ukraiński zapowiada, że w tym tygodniu podpisze dekret o wyznaczający nowe wybory parlamentarne, które mają prawdopodobnie odbędą się w październiku. Rolą nowego parlamentu będzie przyjęcie nowej konstytucji Ukrainy. Krytycy mówią, że jak prowadzić wybory w czasie wojny. No tak, tylko problem jest taki, że obecny parlament ukraiński nie jest w stanie podjąć żadnych decyzji, nie jest w stanie przyjmować ustaw, które są niezbędne, by to państwo w ogóle funkcjonowało, a Ukrainie potrzebne są bardzo głębokie reformy, nie tylko gospodarcze, również administracji. To państwo z czasie Janukowycza, czy poprzednich rządów, no tak de facto te instytucje państwowe zgniły. I tak naprawdę Ukraińcy powinni i muszą odbudować właściwie wszystko, tak? Od gospodarki, ale ale też właśnie w instytucje państwowe, no, nowy ustrój państwowy i tak naprawdę to od nich będzie powinno zależeć to, w jakim państwie chcą żyć. O czym będzie Poroszenko rozmawiał z Putinem w Mińsku? Mają o czym rozmawiać? O czym mają, to tak, natomiast... Czy będą chcieli? Znaczy ja myślę, że to wiadomo, po tej rozmowie nie należy się spodziewać jakichś rozwiązań i konkretnych decyzji. To będzie taka pierwsza rozmowa przełamywania lodów. No zobaczymy, jakie jej będą rezultaty. Ja myślę, że tak naprawdę to się ograniczy tylko do tego, że oni spotkają się, porozmawiają, tak jak to było w Normandii. To było takie ich pierwsze spotkanie. Natomiast tu obawiam się, że jednak Rosjanie grają bardzo ostro i będą grać bardzo ostro. I oni bardzo określili konkretnie swoje żądania, bardzo daleko idące i te pole do kompromisu jest bardzo niewielkie i ja nie widzę ze strony rosyjskiej też woli do ustępstw. Przede wszystkim takim ustępstwem, czy byłaby zgoda na to, że niech Ukraińcy sami sobie określą to, w jakim państwie chcą żyć, jak powinien wyglądać system polityczny ich kraju. Rafał Sadowski, Ośrodek Studiów Wschodnich, był moim gościem. Na koniec naszej wschodniej opowieści o tym, mam taką opowieść o tym, że kończy się chyba pewna epoka na wschodzie. A zaczynała się ona tak. Instytucje powszechnego żywienia naszego kraju z otwartymi ramionami od dziś przyjmują konkurenta zza oceanu. Informowała Centralna Telewizja Związku Radzieckiego w głównym wydaniu informacyjnego programu Wremia. Wybór dań zza oceanu nie jest może zbyt duży. Głównie są to kanapki, smażone czy pieczone kartofle, kawa, herbata i napoje chłodzące. Informował reporter telewizyjny. To był 31 stycznia 1990 roku. Na placu Puszkina w Moskwie ustawiła się kolejka dłuższa niż do mauzoleum Lenina w największe święto rewolucji. Ludzie stali w ogonku po kilkanaście godzin, aby dostać się do wymarzonej restauracji. Ale otwarcie McDonalda w Moskwie, wtedy jeszcze stolicy Związku Radzieckiego, to była rewolucja i to na miarę tej z października. Rosjanie poczuli wiatr z zachodu, poczuli wolność, poczuli kapitalizm, bo przecież symbol owego kapitalizmu wkraczał na socjalistyczne jeszcze rosyjskie ulice. I na dodatek drogę zaczynał całkiem niedaleko od kremlowskiego muru. Jak smakuje? Pytał reporter Centralnej Telewizji Związku Radzieckiego. Bardzo pyszne to wszystko, odpowiadali klienci McDonalda. Wszystko najwyższej jakości, a obsługa jaka wspaniała. A ceny jak? Dopytywał reporter. Normalne. No nie, trochę drogo jest, ale jak na taką obsługę i takie dobre jedzenie, to może być. Big Mac kosztował 3 ruble i 75 kopiejek, tyle co butelka wódki. Ale Rosjanie pierwszy raz zobaczyli zamiast skwaszonej ekspedientki czy bufetowej w nieco poplamionym fartuchu uśmiechniętych młodych ludzi. I to była chyba największa rewolucja. To było 31 stycznia 1990 roku. A teraz 24 sierpnia 2014 roku. Przeprowadzamy kontrole sanitarne w restauracjach McDonald's, ponieważ dotarły do nas informacje o poważnych naruszeniach norm sanitarno-epidemiologicznych. I flagowy pierwszy w Rosji lokal McDonalda na placu Puszkina dziś nie obsługuje. Ale w Rosji wiadomo, jak sanitarno-epidemiologicznie, no to politycznie. Tam jest jedzenie złej jakości, uczy się ludzi złego odżywiania. Na czele walczących polityków jest Władimir Żyrynowski. To nas poniża po prostu. Co sami sobie jedzenia przygotować nie potrafimy? My chcemy, żeby wszędzie były pielemieni, bliny, czebureki i wasz. To dziwne, 10 lat nie sprawdzali i nagle, o, wszystko dokładnie sprawdzają. I wszystko jest źle. Jeżeli służba sanitarna znalazła naruszenie norm, no to należy reagować. Blisko 30 lat temu USA przestało być wrogiem, a teraz znów jest. I proszę. Całkiem realnie mówi się o tym, że McDonaldy w Rosji zostaną zamknięte. Jeśli tak, to skończy się w Rosji epoka McDonalda, ale czy aby na pewno tylko McDonalda? Rozdział wschodni naszej audycji zamykamy na razie. Co jeszcze mamy dla państwa? Będziemy na Bliskim Wschodzie. Irak spędza sen z oczu wszystkim politykom, tak na świecie, jak i w Europie. Dlaczego nie możemy żyć w Iraku? Czy świat widzi, że jazydzi są wypędzani ze swoich domów, umierają na zboczach Sinjaru, są mordowani albo porywani? Roswell, miasteczko na przedmieściach St. Louis, także ten sen spędzało, choć najbardziej Amerykanom. Ale będą jeszcze inne sprawy, jak na przykład... Taka operacja czyszczenia Big Bena odbywa się raz na 4 lata. Tak, do 15 będziemy zdawali Państwu raport o stanie świata. Świat z przerażeniem obejrzał na internetowych portalach film pod tytułem Wiadomość dla Ameryki. This is James Wright Foley. To jest James Foley, amerykański obywatel, obywatel kraju, który czerpie dużą radość z prowadzenia wojny przeciw islamskiemu państwu. Dziś wasze lotnictwo zabiło setki niewinnych muzułmanów. Dalej w filmie padają pogróżki, a na końcu James Foley ginie. Ale to nie jest finał tego filmu. Finał jest taki. To kolejny amerykański obywatel. Jego los, Obama, jest w twoich rękach. Zależy od twoich decyzji. No właśnie, łączymy się teraz z Waszyngtonem. Jest z nami Marek Wałkuski. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. Ameryka wstrząśnięta? Tak, wstrząśnięta, natomiast zdecydowana jeszcze bardziej walczyć z bojownikami państwa islamskiego. Mówię o amerykańskiej klasie politycznej. O ile jeszcze niektórzy politycy mieli wątpliwości, czy trzeba było bombardować pozycje islamistów, dżihadystów w Iraku, no to po tym wideo, po zamordowaniu amerykańskiego dziennikarza, przynajmniej jeśli chodzi o polityków, to poparcie dla akcji bombardowań jest jeszcze większe i zresztą następnego dnia, gdy tylko opublikowano to wstrząsające wideo, Pentagon poinformował, że właśnie przeprowadzono kolejne bombardowania pozycji dżihadystów i tak jest od ubiegłego poniedziałku. No ale to czy znaczy, że Barack Obama będzie musiał zmienić całkowicie filozofię swojej prezydentury, która miała być pokojowa, nie rozpoczynająca kolejnych wojen, nie prowadząca działań wojennych na świecie? Nie do końca. Ameryka za czasów Obamy zaangażowała się na przykład w bombardowania w Libii. To, co robi Obama, to rzeczywiście jego celem było zakończenie wojen w Iraku czy w Afganistanie. Natomiast Obama moim zdaniem był niesłusznie przedstawiany jako pacyfistyczny prezydent, który nie chce użycia sił zbrojnych w żadnych warunkach. Zresztą niedawno, kilka miesięcy temu, ogłosił swoją doktrynę, sprecyzował dokładnie, czego chce i jak Ameryka będzie, przynajmniej za jego prezydentury, postępować. Więc to nie jest pacyfistyczna doktryna, aczkolwiek doktryna powściągliwości, to znaczy użycie sił zbrojnych wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne. I w wypadku Iraku Obama uznał, że tam konieczne jest użycie amerykańskich sił zbrojnych, ale w odróżnieniu od George'a Busha, który wysłał tam 200 tysięcy żołnierzy, Obama postanowił użyć amerykańskiego lotnictwa i amerykańskich dronów. I też nie tylko po to, żeby Ameryka sama tę wojnę prowadziła, ale po to, żeby wesprzeć to, co dzieje się w samym Iraku, czyli w tym wypadku Kurdów, kurdyjskich peszmergów, a być może za chwilę także armię iracką, która będzie przeciwko dżihadystom prowadzić operacje w innych częściach tego kraju, jeżeli oczywiście zakończy się ten proces rozszerzania puli władzy w Iraku. To znaczy, jeśli okaże się, że szyici rzeczywiście zechcą się podzielić władzą z sunnitami i Kurdami. Oficjalnie o operacji lądowej się nie mówi, ale tak na dobrą sprawę mamy z nią do czynienia. Ilu już żołnierzy wysłano do Iraku? Trudno, to znaczy tak, mamy do czynienia z sytuacją, w której amerykańscy żołnierze, ich buty stoją na irackiej ziemi. Jest tam około 700 w tej chwili, być może za chwilę będzie 1000. Natomiast po pierwsze jest to ochrona amerykańskiej ambasady w Bagdadzie, największej ambasady na świecie. Tak. Tam nawet przed tym konfliktem było 700, prawie 700, może trochę, może 300-400. Potem Obama wysłał kolejnych 300. Natomiast to są głównie logistycy, to są żołnierze sił specjalnych, którzy te ataki z powietrza koordynują i przygotowują i doradzają Irakijczykom, jak prowadzić operacje przeciwko dżihadystom. Być może będziemy mieli do czynienia z jakimiś operacjami sił specjalnych, tego nie wiemy, natomiast przynajmniej na razie Obama zarzeka się, że sił lądowych do Iraku nie wyśle. Zabójstwo amerykańskiego fotoreportera spowodowało, że mówi się głównie o nim, ale bojownicy Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu pustoszą ten kraj, zabijając tysiące ludzi. W ostatnich tygodniach swoją tragedię przeżywali, przypomnę państwu, jazydzi. Dlaczego nie możemy żyć w Iraku? Czy świat widzi, że jazydzi są wypędzani ze swoich domów, umierają na zboczach Sindżaru, są mordowani albo porywani? O masowych ucieczkach jazydów donosiły światowe agencje. Telewizyjne stacje pokazywały tysiące ludzi, którzy uciekali ze swoich wiosek, chroniąc się na zboczach góry Sindżar i tworzonych na prędce obozach uchodźców. Uciekliśmy z wioski z moim dziadkiem, mieszkaliśmy w ładnym miejscu, w wiosce. Teraz jesteśmy bezdomni. Uciekliśmy z domu bez niczego. Rano usłyszeliśmy strzały i natychmiast uciekliśmy na Sindżar. Dzięki temu przetrwaliśmy. Ci, co zostali w wiosce, zostali zabici. Kobiety zgwałcone i zabite, bo nie chcieli przejść na islam. Jazydzi wierzą, że anioł Melek Taus tak bardzo żałował za swoje grzechy, że jego łzy ugasiły ogień piekielny i piekło przestało istnieć. Bóg wybaczył mu winy i powierzył władzę nad światem, w związku z czym jazydzi modlą się właśnie do niego. Ale w ostatnich dniach jazydzi przekonują się, że piekło jednak istnieje. Z Allahem na ustach, karabinami w rękach i bezwzględnością w umysłach bojownicy Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu rozlali się po Iraku. Mordują wszystkich, którzy nie są sunnitami. W programie trzecim Polskiego Radia nadajemy audycję Raport o stanie świata. Na antenie będziemy do godziny 15, a w programie dziś jeszcze powrócimy do Ameryki, która chce porządkować świat, ale sama nie potrafi zrobić porządku na własnym podwórku. Będziemy również w Azji, w Tajlandii, gdzie, kolokwialnie mówiąc, zawieszono demokrację. Odnotujemy sukcesy świata w walce z wirusem Ebola, no i zerkniemy na odczyszczony, ślicznie odczyszczony Big Ben. Do 15 nadajemy audycję Raport o stanie świata. Ameryka Północna, stan Missouri, St. Louis, przedmieścia St. Louis, miasteczko Ferguson. Ręce w górze, nie strzelaj. To hasło 9 sierpnia postawiło na nogi całą Amerykę, a poważny wybuch spowodowało w 22-tysięcznym miasteczku Ferguson na przedmieściach St. Louis. Dewastowane miasto, demolowane sklepy, biegające po ulicach uzbrojone grupy, starcia z policją kolorowej ludności. Tak przez blisko 2 tygodnie wyglądały wieczory i noce w tym małym amerykańskim miasteczku. Iskrą, która spowodowała wybuch, była śmierć czarnoskórego 18-latka, który został zastrzelony 9 sierpnia przez policjanta. Jednak okoliczności tragicznego incydentu pozostają niejasne. Chłopcy po prostu szli ulicą, jak to chłopcy. Coś wyrzucili, coś do siebie krzyczeli. O wydarzeniu, które widziała, opowiedziała w lokalnej stacji radiowej anonimowa słuchaczka. Nagle podjechał do nich radiowóz, zwrócono im uwagę i w pewnym momencie policjant powiedział, że Brown podejrzany jest o kradzież. Michael podniósł ręce, ale policjant do niego zaczął strzelać. Program usłyszeli ludzie i... Ale znaleźli się też świadkowie, którzy relacjonują wydarzenia tak, jak przedstawia to policja, że nastolatek był agresywny i szamotał się z policjantem. Próbował wyrwać mu broń. Policjant, który strzelał, otrzymuje bardzo dobre oceny od swoich przełożonych. W policyjnych rejestrach nie ma na niego żadnych skarg. Ten człowiek to bardzo spokojny policjant. Dodam do tego, że bardzo przykładny w pracy. Nigdy nie był agresywny w stosunku do czarnych. Nie miał żadnych uprzedzeń. Nigdy nie mówił o czarnych źle. Sprawa stała się na tyle poważna, że trafiła na biurko prezydenta. Rozumiem niecierpliwość i złość, jaka wiąże się z wyjaśnieniem śmierci Michaela Browna. Ale w tym wszystkim nadszedł już czas, by Amerykanie przestali krzyczeć, a zaczęli słuchać.

Przyjechaliśmy specjalnie, żeby zobaczyć, co się tu dzieje. Przyglądamy się. Jak byliśmy w Moskwie, też trafiliśmy na manifestację i powiem szczerze, tu jest podobnie. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się tego wszystkiego. Nastawialiśmy się na inne atrakcje i na to, że będzie spokojnie. Ale przyznam, że to wszystko to bardzo ciekawe doświadczenie. Było zainteresowanie turystów i był turystyczny biznes. Bardzo dobrze sprzedają się rozmaite pamiątki związane z ruchami protestacyjnymi. Mam tu na przykład koszulki z emblematami organizacji protestujących. One idą bardzo dobrze. Protesty były przeciw rządzącej w Tajlandii rodzinie Shinwatrów. Yingluck była wówczas premierem, ale mówiło się, że rządzi z emigracji jej brat, Thaksin. Oskarżano rodzinę o nepotyzm, korupcję. Rodzina robiła różne uniki i wydawało się, że protesty nigdy się nie skończą. Armia jednak 22 maja sprawy przejęła w swoje ręce. 22 maja dokonano zamachu stanu. Teraz parlament na stanowisku premiera osadza szefa hunty. A moim gościem jest pan Sergiusz Prokurat z Centrum Studiów Polska-Azja i z Wyższej Szkoły Regionalnej Ekonomicznej. Witam pana bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. W Indonezji zawieszono demokrację? No trochę. W Tajlandii. W Tajlandii, tak. W Tajlandii od dłuższego czasu mamy no, duże problemy społeczne. Podział społeczeństwa na biednych mieszkających na północy i na bogatych miejscowych, co tak de facto skończyło się z zamachem stanu wojskowym w maju i no, całkiem niedawno, bo wczoraj premierem został generał Prayut, szef hunty. Hunta brzmi źle, ale tę huntę obywatele Indonezji, Tajlandii popierają. Tak, część obywateli rzeczywiście tak. Co ciekawe, ta bogatsza, ta bardziej miastowa, bardziej wykształcona, za nimi stoi stronnictwo znane jako żółte koszule. Król Bhumibol Adulyadej, 86-letni monarcha Tajlandii, również wspiera wojsko i wspiera tą huntę. Także można powiedzieć, że w Tajlandii ta demokracja zupełnie inaczej wygląda niż wszędzie na świecie. I co ciekawe, jest to także wpisane w buddyzm Theravada, który jest religią obowiązującą w Tajlandii, gdzie zawsze jest oświecony despot. Mimo tajskich długich tradycji demokratycznych. Wybory za rok będą w Tajlandii? Hunta zobowiązała się przeprowadzić wybory do października 2015, czyli mają tak naprawdę wojskowi rok na osiągnięcie społecznego kompromisu, co nie będzie łatwo. No i co? Bo odbędą się wybory i zwycięży rodzina Shinwatrów. Prawdopodobnie znowu tak i wrócimy do punktu wyjścia. To już po raz trzeci praktycznie, że się analizuje ostatnią dekadę, czy ostatnie 15 lat w Tajlandii. No i właśnie po to może ten rok, żeby spróbować kupić troszkę spokoju, kupić czas i przekonać czerwone koszule, czyli biednych farmerów, zaplecze rodziny Shinwat, a żeby po prostu jakoś funkcjonować, bo ten pad nikomu nie sprzyja. Tajlandia pogrąża się gospodarczo w ostatnich latach. Bat tajski słabnie. Turyści, słysząc o tym, co się dzieje w Tajlandii, coraz mniej chętnie przyjeżdżają, mimo że tak naprawdę nic się tam strasznego nie dzieje. To PR negatywny tak naprawdę zabija turystykę. To jak słyszymy, że zamieszki na ulicach, to wiadomo, nie będziemy się pakować w awanturę. No właśnie, ale te zamieszki to są tylko z nazwy, bo tak naprawdę można przyjść, pstryknąć sobie zdjęcie z protestującymi i żadna krzywda nam się nie stanie. Natomiast rzeczywiście problem istnieje. No, tak jak państwo słyszeli, jedni uciekają od takich awantur, a inni specjalnie przyjeżdżają, tym bardziej, że przemysł też już się stworzył wokół tych protestów. I co, wygrywa rodzina Shinwatrów i znowu wracamy na ulicę z protestami? Ja myślę, że będą protesty do końca tego roku, to na pewno. Natomiast wszystko zależy od tego, w jaki sposób junta, albo już teraz nawet legalnie premier Prayut, będzie sobie radził z żądaniami protestujących. Bo otóż jednym z pierwszych edyktów, które wydała junta, było zapewnienie farmerom dużych skupów ryżu. Czyli to jest taki klasyczny sposób na kupienie poparcia. Sergiusz Prokurat, Centrum Studiów Polska-Azja, był moim gościem. O sprawach międzynarodowych w programie trzecim mówimy w każdą sobotę o godzinie 14.05 w audycji Raport o stanie świata, a także w każdy poniedziałek i środę o 16.45 w popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki w audycji Trzy strony świata. Nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Polecamy, jeśli dopiero teraz Państwo włączyli radio, choć też polecam pozostać przy radioodbiorniku do godziny 15, bowiem jeszcze przez 9 minut zdajemy raport o stanie świata. Dobre informacje teraz ze świata. Dwoje Amerykanów zakażonych wirusem Ebola w Liberii wyszło już ze szpitala. Pacjenci byli leczeni w specjalistycznej klinice w Atlancie. Na naszej antenie jeszcze raz Marek Wałkuski. Nancy Wrightbull oraz dr Kent Brantley pracowali jako wolontariusze religijnej organizacji Fundusz Samarytanina. W szpitalu w Liberii zajmowali się pacjentami zakażonymi ebolą. Gdy sami zachorowali, zostali przewiezieni do kliniki w Atlancie. Po niespełna trzech tygodniach są zdrowi. To jest cudowny dzień. Jestem zachwycony, że żyję, że jestem zdrowy i że znów mogę być z rodziną. Mówił Kent Brantley. Szef oddziału chorób zakaźnych szpitala Emory, Bruce Ribner, wyraził radość, że oboje pacjenci mogą powrócić do normalnego życia. Zespół medyczny naszego szpitala jest przekonany, że nie stanowią oni żadnego zagrożenia dla zdrowia publicznego. Obojgu pacjentom podawano w Atlancie eksperymentalny lek pod nazwą ZMAP. Nie wiadomo jednak, czy to dzięki niemu wyszli z choroby. Dzięki opiece Funduszu Samarytanina, eksperymentalnemu lekowi i wspaniałemu zespołowi medycznemu Szpitala Uniwersytetu Emory, Bóg uratował mi życie. Oświadczył dr Brantley, dodając, że była to odpowiedź Boga na modlitwy tysięcy ludzi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Spór o muzealne eksponaty z Krymu. Rosja i Ukraina roszczą sobie prawo do złota wypożyczonego Muzeum Allarda Pearsona w Amsterdamie na tymczasową wystawę. Kolekcja została przekazana jeszcze w czasie, gdy półwysep należał do władz w Kijowie. Po marcowej aneksji Krymu przez Moskwę sprawa się skomplikowała. Krym, złoto i tajemnice Morza Czarnego to tytuł wystawy, jaką od 7 lutego można oglądać w Uniwersyteckim Muzeum Archeologicznym w Amsterdamie. Przedstawiono na niej eksponaty z 5 muzeów, z których 4 znajdują się na Krymie. Ozdoby i inne przedmioty ze złota mają ukazywać bogatą historię półwyspu skolonizowanego przez Greków w VII wieku przed naszą erą. Początkowo wystawa miała trwać do połowy maja. Ze względu jednak na problemy ze zwrotem muzealnych skarbów przedłużono ją do końca sierpnia. Już w czerwcu władze w Kijowie poinformowały, że wszystkie eksponaty wypożyczone holenderskiemu muzeum przez Muzea Ukraińskie, również te znajdujące się na Krymie, muszą powrócić na Ukrainę, gdyż są własnością państwa ukraińskiego. Strona rosyjska uważa jednak, że przedmioty powinny być zwrócone do krymskich muzeów, z których zostały wypożyczone. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Leonardo da Vinci mógł być spokrewniony z arystokratyczną katalońską rodziną. Do takiego wniosku doszedł barceloński historyk Giorgi Bilbeny. Naukowiec uważa, że związki mistrza renesansu z Katalonią zostały utrwalone przez malarza w jego obrazach, na przykład w portrecie słynnej Giocondy, czy też na obrazie święty Hieronim na pustyni. Tłem obu prac ma być góra Montserrat, miejsce kultu Katalończyków. Konsultowałem z alpinistami, to widać na pierwszy rzut oka. Nie ma wątpliwości, że ta właśnie góra została utrwalona przez malarza, zapewnia Giorgi Bilbeny. Da Vinci miałby spędzić na Montserrat 2 lata, od 1481 do 1483 roku. I tam miałby powstać obraz święty Hieronim. Do Katalonii miały przyciągnąć malarza m.in. więzy krwi. Herbem włoskiego twórcy są 3 pasy na żółtym polu. Taki sam symbol reprezentuje kilka katalońskich rodów. Nie wszystkich przekonują argumenty historyka. Sceptycy przypominają, że wcześniej Bilbeny próbował przypisać katalońskie pochodzenie Krzysztofowi Kolumbowi i Miguelowi de Cervantesowi. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A włoskie organa śledcze rozbiły szajkę zajmującą się fałszowaniem wina. Proceder polegał na produkcji napoju z bezwartościowego proszku i sprawcy podrabiali nawet najdroższe gatunki.

Ale najpierw niemiecka kanclerz w Kijowie. Chcemy, by prawa Ukrainy były przestrzegane. Działania zbrojne na wschodniej Ukrainie powinny być wstrzymane, a granica z Rosją kontrolowana, mówiła Angela Merkel na konferencji prasowej. Jej zdaniem szansą są zaplanowane na wtorek rozmowy z Rosją w Mińsku. Szefowa niemieckiego rządu ma nadzieję na sukces. Merkel zapewniła też Kijów o wsparciu finansowym. Ukraina liczy na 500 milionów euro na odbudowę Zagłębia Donieckiego. Mówił o tym na tej samej konferencji prasowej prezydent Petro Poroszenko. Na razie na wschodzie Ukrainy nadal trwają ciężkie walki między armią a prorosyjskimi separatystami. 6 dużych skrzynek polskich jabłek rozdali turystom w Jakrzy w Morskim Oku, szły jak woda. Akcja zostanie powtórzona jeszcze jutro i w przyszły weekend. To odpowiedź górali na problemy polskich rolników po wprowadzeniu przez Rosję embarga na unijne warzywa i owoce. Górale dla turystów w Morskim Oku przygotowali dzisiaj prawdziwą niespodziankę. Od rana dla osób, które właśnie wyruszały w stronę schroniska i stawu, czekały polskie jabłka. I każdy mógł bez ograniczeń korzystać z przygotowanego poczęstunku. Jakże, którzy pracują w Morskim Oku, tłumaczą, że chcą w ten sposób pomóc tym, którzy w obecnej sytuacji nie mają gdzie sprzedać swoich owoców. Pomysł górali spodobał się samemu ministrowi rolnictwa Markowi Sawickiemu, który podkreśla, że każda forma pomocy jest mile widziana. Bardzo mi się podoba. W ogóle górale mi się podobają, Podhale też. Wszystkie inicjatywy w zakresie zwiększenia spożycia owoców i warzyw są bardzo cenne, bo tak jak powiedziałem już wielokrotnie, poprawiają zdrowie naszych obywateli, a są także już dzisiaj elementem patriotyzmu. Kolejne polskie owoce będą rozdawane jutro i w następny weekend. Warto więc wejść w stronę Morskiego Oka na tyle wcześnie, aby zdążyć na darmowy i co najważniejsze zdrowy poczęstunek. Relacjonował Przemysław Bolechowski. Piloci Lufthansa zapowiadają kolejny strajk. Może do niego dojść od zaraz, choć piloci zastrzegli, że dokładny termin podadzą z wyprzedzeniem. Strajk to rezultat fiaska negocjacji w sprawie emerytur pomostowych. Piloci przechodzą obecnie średnio w wieku 59 lat na emeryturę. Dyrekcja linii lotniczych chce podnieść ten wiek do 65 lat. Związkowcy domagają się też podwyżki uposażeń o 10%. Piloci Lufthansa należą do najlepiej zarabiających pilotów na świecie. Ich początkowe wynagrodzenie wynosi 78 tysięcy euro brutto rocznie i wzrasta wraz z liczbą przepracowanych lat do maksymalnie 260 tysięcy euro. Portale społecznościowe pod lupą portugalskiej policji. Funkcjonariusze chcą się przyjrzeć spontanicznym spotkaniom młodzieży umawianym właśnie przez internet, bo coraz częściej takie zwoływane w sieci spotkania przekształcają się w pokaz agresji i chaosu. Do tej pory nastolatki umawiające się za pomocą Facebooka na tak zwane Meets były traktowane z przymrużeniem oka. Sytuacja zmieniła się w środę, gdy w jednym z lizbońskich centrów handlowych doszło do niebezpiecznej sytuacji. Grupa około 800 młodych ludzi wtargnęła do budynku, wywołując panikę wśród klientów. Kilka dni wcześniej burdą i starciami z żandarmerią zakończył się nielegalny festiwal muzyczny, także zorganizowany za pośrednictwem Facebooka. Do tej pory zjawisko Meets było obecne zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Brazylii, ale policja przyznaje, że internetowe ustawki coraz częściej zdarzają się także w Portugalii. Służby porządkowe zapowiadają, że będą dokładnie przyglądać się portalom społecznościowym. Specjaliści zauważają jednak, że prewencja w tym wypadku nie jest łatwa, bowiem policja musi kontrolować, ale nie może prowokować uczestników spontanicznych spotkań. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Koniec wakacji już tuż, tuż. Niektórzy się pewnie cieszą, ale prawdopodobnie są w mniejszości. Częściej słychać narzekania na bolesny powrót z urlopów i wakacji do rutynowej codzienności. Jak to przeżyć, o tym nasza reporterka. Powakacyjne uczucia często bywają mieszane. Fajnie, że było się na wakacjach, ale no jednak się, że się kończą, to tak trochę smutne. Wiąże się to z jakimiś obawami, bo nie wiadomo, co tam przez ten czas się zmieniło, kiedy nas nie było. Ale z drugiej strony, jeżeli się lubi swoją pracę, no to też czeka się z pewną nadzieją, że coś się będzie działo. Psycholog Magdalena Kaczmarek z SWPS uważa, że po wakacjach więcej problemów z powrotem do codzienności mają dorośli niż młodzież i dzieci. Jak zaznacza psycholog, szczególnie trudny jest to okres dla rodziców przygotowujących się do pójścia dzieci do szkoły. Wówczas przydaje się umiejętność planowania różnych zadań i przeformułowania swojego myślenia o tym, co nieuniknione. To nie jest jakiś dar, z którym ludzie się rodzą, tylko umiejętność jest właśnie przewidywanie i wychodzenie naprzeciw problemom, czyli zapobieganie im, o ile można, albo rozwiązywanie je zawczasu wtedy, kiedy one są jeszcze na takim poziomie niedużym. Fachowo psychologowie nazywają to proaktywnością. Bożena Falkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Chmur na razie niewiele, ale na południu i na wschodzie kraju może jeszcze dziś padać. W nocy deszcz i to miejscami intensywne w pasie od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podlasie. Poza tym, jeśli będzie padać, to przelotnie i słabo. Na termometrach od 9 do 13 stopni, jutro od 17 do 19, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam maksymalnie 15 stopni i w całym kraju możliwe opady.